Artık kalamam burada, kalbimdeyken yaralar. Seni bekledim ama dönmedin hiçbir zaman. Yüreğimin içinde türlü yangınlar var. Ölmek üzereyim, ne olur beni kurtar. Kendime gelemedim, yaktım bir sigarada. Aklımdakileri hiç görmek istemezsin ki. Ne kadar karanlık hep kafamın içi benim. Ölüme gidiyorum kızım, affet beni. Çok istedim, başaramadım ki hiç. Gitmeyi istemiştim, sen gittin de yanımdan. Kızım beni rahat bırak, girme rüyalarıma. Kendimle bir sorunum var her zamanımda. Beni neden öldürdün, neden kırdın canıma? Nedenini aramak zorluyor kafamı da. İnan seni affetmek her şeyden daha da zor. O yüzden boş ver beni, ölmeme izin.